बिगड़ते हुए देखा। बच्चों को भी मैदान में लड़ते हुए देखा। दम सीनाए अकबर से उखड़ते हुए देखा। बचपन में भरे घर को जड़ते हुए देखा। सुनती रही तलवारों की, सुनती रही तलवारों की झनकार सकीना। पयंबर से ज्यादा था दिल पे असर है दिल मुज़्तर से ज्यादा था। रंजो आतश अकबरो असगर से ज्यादा प्यासी रही आशूर को घर भर से ज्यादा। चलती ही रही सब्र की, चलती ही रही सब्र की रफ्तार सकीना। मैदा की तरफ बाप को जाते हुए देखा। बढ़ते ही रहे रंज के आसार सकीना। अशकों की तजल्ली में नजर आइए बाबा। पाइए बाबा कहती थी सरे शह से न तड़ पाइए बाबा। नन्ही सी मेरी गोद में आ जाइए बाबा। हैरन जो मुसीबत में, हैरन जो मुसीबत में गिरफ्तार सकीना। जल्द बदलते हुए देखा। बेशीर को झूले में मचलते हुए देखा। बचपन ही में घर आग से जलते हुए देखा। ज़ैनब को रसन बस्ता निकलते हुए देखा। देखे कभी नज़े कभी तलवार सकीना। दम तोड़ के साहिल पे हुआ खत्म विदाई। दार की पाई इस आस से तकती रही दरिया की तराई। है फजल अला तश की सदा फिर नहीं आई। मजबूर तो थी हो गई, मजबूर तो थी हो गई। चार सकीना।